ye Batman mopao anatubibu mutotoka kunjadela katikati ya masela waze vipi anatubibu mutotoka sambusa amina shika ukuta mama nisimami ukucha sio sana hakija bato usisao mafuta upepo mungi utapauka mama hakijifini kishuka chuma nituna kipusa mama nimekuwita mwenyewe unakuja na timu raha ya pia tulewe tupandishe stimu mama dawa ya moto ni moto ya moto ni moto dawa ya moto ni moto na kulisa wewe mama sitaki maharage nataka mlenda nakupa sababu moja tu unateleza mama dawa ya moto ni moto ya moto ni moto dawa ya moto ni moto ni moto unakolesa wangwana ni aswali ulisa ni waswali ngoma ikivuma inakuwache inapasuka inapasuka inapasuka inapasuka inapasuka mututo kisambusa amina shika ukuta mama nisimami ukucha sio sana nimekuwita mwenyewe unakuja na timu raha ya pia tulewe tupandishe simu mama dawa ya moto ni moto ya moto ni moto dawa ya moto ni moto unakolesha wewe mama sitaki maharage nataka mlenda nakupa sababu moja tu unateleza mama dawa ya moto ni moto ya moto ni moto dawa ya moto ni moto ni moto unakolesha wangwana na swali ulisa ni waswali je ngoma ikivuma inakuwaje inapasuka inapasuka inapasuka inapasuka inapasuka dawa ya moto ni moto ya moto ni moto dawa ya moto ni moto unakolesha wewe mama sitaki maharage nataka mlenda nakupa sababu moja tu unateleza mama dawa ya moto ni moto ya moto ni moto